104 Punsis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Bueno, xa comezamos a segunda hora e vouvos a ler un chisquiño do que a Punta da Navalla nos adianta. Dice, ¿sí? Hoxe chegan a Barcelona polo camiño Xabai a nosa locomotora que todos chaman Xangai. Vanche algúns regaifeiros que se enteren nesta beira, tamén vai o Xurxo Souto e as garotas de Ribeira. Festa canaria galega tá chea de camaradas, moito nos gustan amigas estas xeitosas foliadas. E para ir despedindo, para que non vos cheire a uña, vivan Galiza e Canarias e que visca Cataluña. Sí, señor. Que vos parece? Bueno, pois unha boa entrada para darlle e saludar e felicitar a Xurxo Souto. A Xurxo Souto. Xurxo. Moitas gracias por estar aí. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes, estou emocionado e parabéns por esta nova andaina do vosso programa, que é unha institución das institucións da radiodifusión galega. Moitas grazas por eses agasallos que nos faz. Non nos merecen, a verdade é que tentamos facer aportar un bocadiño de area para o noso, non? Nada, Xulio, a modestia é prova de sabiduría. Está ben ser modesto porque é cousa propia de sabios. Moitas grazas de todos os xeitos. Temos tamén outro lado do fío telefónico, outra persona que quere participar connosco, un grande amigo, colaborador de sempre, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, muy buena tarde. Bueno, eu xa sabía eu que para que un galego se marche de aquí de Galicia deixando a festa do marisco e máis as festas do San Froilán, que son as festas mellores do outono galego, pois que tiña que ser por algo importante, non? Como é o que está facendo Xurxo Souto ora aí en Barcelona, non? Sí, sí. De todas maneiras, eu primeiro pois quería felicitar a Radio Cornellá polos seus 35 anos, non? Sí. Bueno, hoxe tiven ocasi... bueno, tamén agradecer a Asociación de Rosalía de Castro. Gracias. E tamén a Radio Cornellá por esta nova xeira do programa Sempre en Galiza. Tiven ocasión de escuitar pola aplicación de Radio Cornellá que estaban hoxe aí pois todos os que puxeron esa primeira pedra. Sí, sí. No, é dicir, os que botaron a placa. Estou me acordando dun artigo de Freixanes que decía o importante de botar a teoría da placa. Todos os galegos que emigraron estaban desexando regresar para poder botar a placa. E logo, os que viñan detrás, pois xa irían facendo, metendo a madeira, metendo outro. Sí, facendo divisións. E incluso, pois, outra nova placa, non? Sí, sí, sí. Entón, bueno, aí estaban todos, algúns que, como creo que fora a primeira voz feminina do programa, de Maripaz, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Ramón, que Maripaz, Ramón... Xa, pero con a primeira voz feminina eu creo que fora Maripaz, con sí. Ramón. Sí, sí, sí, sí, con outro Ramón, sí, exactamente. Non sei se con Manolo xa no, estaba Maripaz, non recordo. Comigo, non. Estaba con outro Ramón, que era o seu marido. Exacto. Non? Non. Ramón. No. Con Ramón López. Ramón López foi o que. Ramón López foi o que veu con él. Veu Maripaz. Maripaz. Bueno, sí. Pois nada. Eu adianteime un pouco e fixen aí pois un poquinho todo o que poden. E despois veu Ramón e Maripaz. Sí, sí, bueno, sí. Pues, un saludo, Xulio. Igualmente, como decía Freixanes, pois importante poñer a placa, que é o que vos fixestes. E logo, pois, todo o mundo foi poñendo un pouco, engadindo un pouco do que, vale, que obviamente se pode, non? Sí, efectivamente. Quería preguntarlle a Xurxo, que, bueno, este traslado precisamente aquí a Nou Barris, pues Galicia, porque ele representa a parte da nosa cultura galega, como ten preparado? Porque son tres días de foliada, non, Xurxo? Sí, a foliada xa principiou onte, vai ser hoxe, vai ser mañá. Pero eu dicir que este proxecto, no que atinxe ao proxecto Xangai, pois foi publicado e foi coñecido para Planeta Terra a través do vosso programa de Sempre en Galiza. Sí, sí, sí. Hai dos anos, tive unha onda tamén con Xulio, con Xulio Simón de estar aí, comentábamos iso, tiñamos que facer, poñer en valor, iluminar esa vía de comunicación de tantos anos, que foi o Xangai, empezar a recopilar historias. Saliu na revista Luces, hai pouco, un traballo, unha banda deseñada de Anxo Baranga, que decía, Xangai, 1950-2017, unha historia de Galiza xa máis contada, e o que está agromando agora. E efectivamente, nos levamos parando no Ateneo de Novares, dende, non sei, casi 20 anos, porque ahí había moitos artistas galegos, aí Nacho, o do Carbanzo Negro, creou, a Avenida Atlántica, utilizando un poema de un verso de Manolo Rivas, empezaron a chegar castromiles de galegos a longo dos anos, tamén veo xente de Canarias, e este ano que se cumple o 40 aniversario do nacimento do Ateneo de Novares, quero facer unha festa grande, unha foliadas, e por iso está eclosionando, se eleva, xa te digo, de onte de festa, e creo que o clima vai ser esta noite, cando por fin esa banda Xangai, que reivindica as historias ferroviarias, e todos os galegos e galegas que chegaron vía ferrocarril a Barcelona, pues vai eclosionar e presentarse a todas, todos os que quieran ter unha festa maravillosa. Bueno, que xa tendes éxito nada máis que pola presentación, posto que o feito de que participe Xurxo e tamén as garotas da Ribeira fan que eso teña polo menos unha inquietude, unha quedanza para os galegos que están por aquí e os non galegos, porque é unha festa aberta a todo o mundo, non? Claro, esa idea, e sobre todo que vou decir, utilizar ese argumento, a palabra Xangai, que sirva de argumento de encontro, porque efectivamente estarán as garotas da Ribeira, Paola e Sofía, grandes nomes, estará Pinto Derbón, Manolo Maceda, o fillo de Pinto Xairo, grandes mestres da regueifa, que se cantaron pola tarde, que cantarán pola noite, estará García, de Dios que te crio, un famoso en sí, galego, e logo, artistas quizá non tan coñecidos, pero con un talento infinito, por exemplo, falo de Vítor de Ginocha, do Son, que é discípulo de Peret, un clásico do propio Peret, ali no Raval, que creou unha mesma melodía, chamada Dous Amores, que narra e que pondera a viaxe do Xangai. Conta, como lle aconteceu a tanta xente, e non estou xinando a ninguén, historias sentimentais e coaxe eróticas no tren, e este retrouso, este que amanecindo o retrouso que vi, de mar a mar, eco vai ben, a bordo van dous amores nun tren, soan campas na estación de Sans, fase de sitio que hai cheja Xangai. Estou convencido que cantar isto, con esta voz un pouco tomada, hai moitas conciencias e moitas lembranzas que están remexendo. Se queren vivir con intensidade, que suban esta noite a Novarris para vivir tanta maravilla. Que de verdade o que ti lle sacas punta a cualquier información que te chega e ao mesmo tempo musícala, que porlle música. Bueno, que quere decirse que tamén virás coa acordeón, lógicamente. Claro, aí estivemos. Teñamos un poquinho tomada porque, perdón, onde tive a honra, estou viaxando en coche, ainda non cheguei a Barcelona, de contar contos do mar, dos galegos e das galegas, en Ondarroa. En Ondarroa. E é fermosísimo ir a unha localidade ou ir a outro territorio e contar as historias do mar e ver como existen eses vencellos. Sí, en Ondarroa, cando tens moita sorte, din directamente, embarca peixe. Embarca peixe. Claro. A presencia galega que hai por ali, pois é fermosísimo poderlo compartir. E agora con ese impulso de acabar en Novarris. É unha historia moi linda a dese barrio, probablemente parecida a zonas de Cornellá. Como hai 40 anos non tiñan nada, emigrantes de todas partes, só había unha fábrica. Entón, como só tiñan unha fábrica, só tiñan o fume desa fábrica, decidiron ocupala e en vez de producir asfalto, van a producir vida, encontros, emocións. E agora imos celebrar todo isto esta noite, insisto, maravillosa. Polo que houve moitas cousas. Houve regueifa, xa vos lo contei, houve baile, pero non baile galego como acontece sempre, que vemos como bailan os outros. Non, ali foi un obradoiro de baile. Todas e todos os presentes tiveron que gestar e marcar coa punta do pé e co tacón. Houve un obradoiro de mómaros. Se alguén de Pontedeume, que comenzaron en Pontedeume os cabezudos. Encontro gastronómico tamén coas Canarias. E por fin esta noite, a maravilla. Ese Xangai que chega a Novarris. Aí estarán seguro que moitísimos galegos e moitísima xente aplaudindo-vos e disfrutando dese 40 aniversario do Ateneu. A parte de iso, moitísimas persoas que se unen a vosotros para poder facer unha celebración algo moi importante, non? Claro, porque é unha relación moi linda, pero que non... Hai unha realidade biográfica para moitas persoas, que foi coñer ese tren para ir a Barcelona, esa viaxe interminable. De feito, xa temos tocado con Xagai en territorios propios desa emigración. Outro día tocamos no Incio, e era moi moi emocionante. Pero tamén hai outra verdade biográfica que atinxe os propios músicos. Xa vos lo dixen, dende hai 20 anos estamos viaxando en Castromil, relacionándonos co xente de Barcelona. Pero o máis importante é que o Xangai non é unha macroinstitución, non é un instituto de estudos que se fan as cousas de arriba, non. Todos vós e todas vós podedes ser Xangai, se tedes unha idea, unha lembranza, unha iniciativa, pues, para adiante. Nos, a longo deste ano, fixemos o primeiro encontro na Coruña, o peor día do ano, e foi unha maravilla, o día 26 de Nadal, despois do Nadal. Despois, un amigo, Richie, en Cerceda, fixo un concerto no túnel da antiga vía do ferrocarril. Sabe esa desgracia que temos ali, están pillando ave, sí, e están desaparecendo o pouco ferrocarril de cercanías que había. E ali, pues, tocou as cancións que aprendera a súa aboa de Cerceda, que construíra ela, tamén a súa construíra a vida do tren, e que logo copiou Dorothée Schubert, a famosa musicóloga que nos anos 70 percorreu Galiza. E estaba a propia Dorothée, que tamén chegara en tren, foi fermosísimo. Depois tocamos a Blodice, no Incio, en Santiago, e agora aí, en Ovarris. Anxo Baranga, tamén o comentei, se fixo un cómic. Xulio, aí hai unha obra de teatro, non? Sí, estás rematando, a verdade é que hai unha persona... Podes adiantar algo? Sí, adianto. Hai unha persoa que está neso, no traballa. Ademais, foi él precisamente o que nos deu a coñecer. Bueno, era secreto, pero eu fixeno público. Pero non revelaxes o nome ainda, o sea que non... Vale, pois unha persoa que precisamente estivo nos comenzos de Rosalía de Castro, e hai un momentiño, bueno, algún pode deducir quen é, que estivo... Ademais, precisamente o coñecerá. Sí, estivo nun... hai un momentiño en antena. A verdade é que, bueno, é un gran creador, é unha persona que ten moitísimo... gustaño moitísima poesía tamén, pero eso tiño así medio abandonado, pero parece que o retomou, está o retallando un pouquiño, repoñendo. A verdade é que o que me enseñou, as páxinas que me enseñou, reflexan moitísimo do que naqueles anos 60, 70 se vivía precisamente nese traxecto, non sei, grandinísimo, non? Que era desde Galicia a Cataluña, non? Que conte con todo un humilde apoio. Vou dicir o mesmo, calquera persoa que teña alguna historia, alguna lembranza, algún argumento, como fixo este rapaz Víctor de Ginoche, que fixo esa rumba Xangai, lembro por exemplo outro grandísimo colaborador de Rosalía de Castro, que é o propio Anxo Angueira. Anxo, sí. Pues, Anxo comentara que a súa mocidade fixera un relato que falaba tamén do Xangai. O xa que non se trata de crear aquí un macro evento, non, trátase de crear moitos eventos pequeniños, irnos vencellando e iluminar esa área de comunicación tan humilde, tan fecunda, pero con tanto esforzo, con tanto traballo, do que surdiu moita vida e agora está surdindo tamén moita creatividade e moita arte. Bueno, pois... Ide subir a Novarris? Sí, posiblemente, a ver si somos capaces, sí. Eso quería escoitalo. Vale. Vamos a ir todo un pouco, entón. Claro, brindar con algo galego ou non galego, case que... Ou canario, ou de calquera parte do mundo, pero con o seu acento e con a súa creatividade. Nos ofrecemos o mellor que temos, que a nosa música, a nosa alegría, a nosas ganas de encontro, e tamén é bonito compartir esas esencias con outras persoas. É o que decía Luis Xoane, queremos facer máis feliz o mundo coa riqueza da nosa diversidade. Sí, moi ben. Bueno, Xulio, non te deixamos intervir? No, home, que é unha regalía poder escuitar a Xurxo. O que si teño, pois, unha gran pena de non poder acompañarvos, de non poder coller ese Xangai, non? Pero ano que ve. Mira, teño aquí, Xurxo, un artigo do 2012 de Manolo Rivas, que di Cataluña, Galiza e a vaca cega. Non sei se te lembras del. Pero resúmeo, claro, está... No, entón di un momento. Cataluña foi para moita xente ese lugar do desexo. Sobre todo na década dos 60 e 70, mozas e mozos ateigaron cada viaxe do Xangai. Ese sí que era un convoi por un camiño de ferro. Un auténtico tren transoceánico, como a quen di, que unía o Atlántico e o Mediterráneo. En 24 4 horas polo menos, e tendo en conta que cada hora do Sangai tiña 90 minutos. Como ateigados ían os autocares abrindo rutas como auténticos coches de liña da diáspora, ¿no? Manolo Rivas, que estará hoxe no Barris. Posiblemente, posiblemente non. Sí. Non é posiblemente. Afirmo, xa deu, claro, disculpade que son tantos ítems, xa deu o pregón onte, xa estivo onte, deu o pregón el con Teresa Ramiro, que é unha grandísima poeta, sí. Por certo, unha grandísima mariscadora da Ría da Coruña, ainda quedan mariscadoras. Carai. E hoxe estará en Riva do Escenario tocando conosco, Xangai. Un dos temas do repertorio do grupo é un poema de Manolo Rivas, que él recitará parte dese poema en directo en Riva do Escenario con nos. Pois hai que ir ali, hai que aplaudir, hai que ir a aplaudir, polo menos, disfrutar con ese grande traballo que estades a facer. E mañá tamén haberá máis cousas, non? No, pero, Xulio, é que estamos a facer. Este colectivo, non hai límites, non hai... Isto é unha casa de portas abertas. Se mañá haberá máis cousas, xa non che sei contar. Por favor, mirade o programa do Ateneo, o poñede, claro, que Ateneo Popular de Novarres, que aí está todo especificado. Festival de Cultura Popular chaman eles, ademais. Ah, o sea, que é unha apoiada. Grande... Sí, sí, ademais, a Punta da Navalla, que son grandes regueifeiros, tamén participan nese grande evento, non? Pois non o sabía, pero non me extraña, porque o talento da Punta da Navalla é infinito. Sí, sí, sí. Para os grandes rejeiceiros vai unha aperta de amigo que cantan a Barcelona aunque les son de Vigo. Moi ben, moi ben. Bueno, genial, George Xurxo, genial, a verdade que xa. Felicidades por ese, insisto, por esa nova andaina de sempre en Galiza, esa referencia maravillosa que tanto calor nos dades, con vosa palabra e con vosso compromiso co control do noso país tamén ali en Cataluña. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu só quería decir que no libro de Xurxo de Contos do Mar de Irlanda fala dos gaiteiros do mar, que eran aqueles que cando as cousas se poñían moi duras no barco e o ambiente se volvía irrespirable, pois saían coa gaita e volvía a tranquilidade o barco, non? Entón, o Xurxo, pois, creo que é un bo gaiteiro do mar, non? Sí, sí, sí. Un grande gaiteiro, non somente do mar, sino tamén de transmitir ledicia e alegría ao carón das persoas que se acerca, achegan precisamente a onde el actúa, onde el se presenta. Bueno, non me botes máis piropos, que xa, sí, xa me dei un palmo. O importante, insisto, que esta noite que esteamos todos ali en Ovares, sí. O importante que saibades, o dixen varias veces, que este é un proxecto colectivo e todas e todos podemos formar parte do Xangai. Nomeadamente, pois, moitísimos galegos e galegas de Barcelona que utilizaron decote, que sufriron ese medio de transporte, pero que deixaron nel tamén parte da súa vida e parte das súas emocións, que agora queremos ver convertida en arte, en literatura e, por suposto, en música. Bueno, que vos agradecemos moitísimo a participación hoxe neste programa e que, bueno, que desexamos moitísimos éxitos a esa grande foliada na que vas a participar, Xurxo. Xulio, que non te incomodamos máis, que xa sabemos que ti estás aí, entre comillas, medianamente ocupado, pero que xa agradecemos moitísimo. Hoxe non estou nas Rías Baixas, estou no San Froilán, non? Sí, oi, que ben, Sí, sí, sí. Aí estás totalmente ocupado, non medianamente ocupado. Sí, bueno, a ver, él díxome en fora da antena que tiña compromisos, entonces eu agradezo moitísimo que perdera estes minutinhos precisamente connosco, non? Non hai problema ningún. Só lembrar, xa que estamos no San Froilán, aquí en Lugo hai unha placa en muralla que pon por aquí entrou namorado o trovador Fernando Esquío no ano, pois, 1200 e pico. E Fernando Esquío deixou escrito uns versos que din: que atopastes, amigo, alá en Lugo? Onde andastes? Ou cal é esa fermosa de que vos namorastes? Pois nada, ora, ademais, ora que falamos de Fernando Esquío, pois en futuros programas teremos que, como non, de falar do pergamiño Vindel. Que bueno, que recién chegou a Lugo e que vai estar aí ata marzo. A Vigo. Volveu a terra. Moi boa, sí. Moi ben. No Museo do Mar de Vigo, ata non sei que día de marzo, non? Unha das xoias non só das nosas letras, senón a nivel mundial, é que pois é unha mágoa, pero non está aquí na terra, non? E seguramente a Xulio é outro tema tamén que non acabamos de valorar o a maravilla da lírica medieval galega, que naquele momento non había diferencia entre Galicia e Portugal, lírica medieval galega, que é un gran tesouro de toda a música medieval europea. Sí. Tenho unha amiga que se chama Paulina Seremusinska, é polaca, e veu a Galicia estudar esa música medieval, Martín Codas, Don Denis, Afonso X Sabio, entón dixen, ai que bonito, Paulina, vir desde tan longe, dixo ela, non te equivoques, estou aquí porque son estudiosa de música medieval, se fosse estudiosa de música clásica estaría en Viena. Ajá. E vos sodes un gran paraíso da música medieval e non vos dades de conta. E fixadevos ben, por favor, reflexionade isto. Sempre que aparece unha película medieval, tipo o pseudo medieval, como Excalibur ou Conan o Bárbaro, fixadevos na banda sonora. Sempre. Porque en casi todas están soando as cantigas de Santa María, por exemplo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Están soando música galega do medievo e non nos damos conta. Pois é unha noticia tan grande este retorno á terra dos versos de Martín Codax. Moi ben, moi ben. Que lamentablemente andou dun lado para outro sin que non houbera aquí ninguén que votara a Mandel, e que puxera en valor. Nalgúna ocasión creo que se vendeu por pouco máis do que vale unhas cervexas, non? Sí, sí, lá sí. En Estados Unidos. En Finlandia, por Suecia, non recordo, e agora está pois no Museo Morgan, en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Bueno, que vos agradezco moitísimo a vosa participación de hoxe, que non será a última, seguro, Xurxo, que no. Te incomodaremos noutra ocasión para no, que no, nos... Eso non é incomodar, é dar felicidade. Eu quero felicidade para despedirme, xa dixen que onte deu o pregón do Xangai e da foliada Manuel Rivas, Manolo. Teresa Ramiro, e rematou o pregón con un berro que nos acompaña e que quero compartir con vos. Medre. É o berro do ferrocarril, pero tamén é o berro do afiador. Uh-huh. Ande a roda. Ande, e ande, ande a roda. Roda. Nos decimos ande, vamos a repetir. Ande a roda. Pois aí estamos, unha aperta moi grande. Veña, pois despedímonos con música como é costume nas intervencións que temos con todos os que nos participan con os colaboradores. Unha aperta grande para os dous. Taloiño. Taloiño, Xurxo. Talogo. Mi compañía.